स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में छठा प्रकरण चित्रदीप प्रकरण का विचार चल रहा है और 243 मंत्रों तक विचार हम लोग कर लिए थे कल तक, जहां पूर्व पक्षी ने एक संशय किया कि जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए हैं, जिसने अद्वैत तत्व को जाना है और संसार के मिथ्यात्व का निश्चय किया है, वह अभी पहले की तरह है संसार में भटकते हुए दिखाई देते हैं, इस ज्ञान का फायदा क्या है। कहा भाई तुम गलत कहते हो, सिद्धांती ने कहा तुम गलत कहते हो, जैसे पहले संसार में भटकते थे अब वैसा संसार में उनका भटकाव नहीं है। अज्ञानी लोग इस संसार के और स्वर्ग आत लोगों को वास्तव में समझते हैं, परमार्थ सत्य समझते हैं, जिसके कारण वे अद्वैत को न उन्हें अद्वैत प्रतीत होता है न वे अद्वैत को कहते हैं कि है भी, ऐसा उनका पक्का निश्चय होता है। ज्ञानियों का निश्चय अज्ञानियों से अलग ही होता है, वे यथार्थ वस्तु अद्वैत ब्रह्म तत्व का अनुभव करते हैं, ठीक है अनुभव करते होंगे लेकिन अपरोक्ष नहीं करते होंगे। कहा नहीं नहीं, चैतन्य रूप से उनको वह अद्वैत तत्व प्रतीत होता है। कहा भाई अद्वैत तत्व तो सत्चित और आनंद स्वरूप है, चैतन्य रूप से प्रतीत होता हुआ भी पूरा का पूरा प्रतीत नहीं होता। पूर्व पक्षी कहे तो कहा भाई जो द्वैत जगत तुम्हें दिखाई देता है वह द्वैत क्या तुम्हें पूरा पूरा दिखता है क्या? लेकिन एक अंश में ही तो द्वैत दिखता है, तो सर्वांश में ऐसा ही द्वैत है इसी कल्पना करते हो। चावल का एक दाना देख लेते हो पका हुआ है अथवा कच्चा है, तो पूरे चावल को जान लेते नहीं जान लेते? तो अद्वैत के भी एक अंश के जान लेने पर भी पूरा अद्वैत अंश पकड़ में आ जाएगा, ये तो दोनों में समान है। जैसे एक अंश की द्वैत की सिद्धि से सर्वांश हम द्वैत जान जाते हैं, ऐसे ही अद्वैत के भी चैतन्य रूप का बोध हो जाने से सत और आनंद रूप का भी बोध हो जाएगा। इसमें तुम्हें आपत्ति क्यों हो रही है? तब इसी पर कहते हैं ये दृष्टांत जो तुम कह रहे हो द्वैत में जैसा सिद्ध हो जाता है, मतलब द्वैत के एक अंश को जान लेने से पूरा द्वैत जान लिया जाता है, इसी तरह से अद्वैत के एक अंश के जान लेने से संपूर्ण अद्वैत का ज्ञान हो जाता है, जो ये दृष्टांत दे रहे हो यह दृष्टांत देना उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है इसको बता रहे हैं 44वें मंत्र में, 244। पूर्ववादी प्रकांतरेण अद्वैत असिद्धिम संकते, जो पूर्ववादी है पूर्व पक्ष है प्रकांतरेण दूसरे प्रकार से दूसरे तरीके से अद्वैत की असिद्धि होती है इस प्रकार से शंका कर रहा है। अद्वैत कभी सिद्ध नहीं होता है ऐसा वह संशय कर रहा है। 244 द्वैतेन हीनम अद्वैतम द्वैत ज्ञाने कथम त्विदम, द्वैतेन हीनम अद्वैतम द्वैत ज्ञाने कथम त्विदम, चिदभानं त्वाविरोधस्य द्वैतस्या अतो असमे उभय, चिदभानं त्वविरोध्यस्य द्वैतस्य अतो असमे उभे। द्वैतेन हीनम अद्वैतम। भाई अद्वैत किसको बोलते हैं? द्वैत से रहित, द्वैत का अभाव, इसका नाम क्या है? अद्वैत है। जैसे अंधकार का अभाव क्या है? प्रकाश है। अंधकार का अभाव क्या है? प्रकाश है। ऐसे द्वैत का या प्रकाश का अभाव अंधकार है। यदि प्रकाश है तो अंधकार नहीं होगा, अंधकार है तो प्रकाश नहीं होगा। यही तो बात है ना भाई, ये तो पक्का है। तो वही कहते हैं अद्वैत किसका नाम है? जहां द्वैत न होवे उसका नाम क्या है? अद्वैत। तो द्वैतेन हीनम अद्वैतम, द्वैत से हीन होना, द्वैत का अभाव होना नाम है अद्वैत का। तो द्वैत ज्ञानम कथम तु इदम, जब तक द्वैत ज्ञान होगा तो अद्वैत नहीं होगा। भाई द्वैत का अभाव होना ही तो क्या है? अद्वैत है। और द्वैत का भाव है तब तक अद्वैत का ज्ञान होगा क्या? सीधी बात है। प्रकाश का अभाव क्या है? अंधकार। प्रकाश का अभाव क्या है? अंधकार। इसका तो जब तक अंधकार है तो प्रकाश होगा क्या? ऐसे ही द्वैत का अभाव क्या है? अद्वैत है। इसका तो जब तक द्वैत है तब तक अद्वैत नहीं है। तो वही कहा द्वैत ज्ञानम, द्वैत का जब तक ज्ञान हो रहा है, कथम तु इदम, कथम तु इदम अद्वैतम, तो यह अद्वैत कहां रहेगा? जब तक द्वैत है तब तक अद्वैत नहीं रहेगा। अरे आपने अभी बताया कि अद्वैत का ज्ञान चिद रूप से होता है, अभी बताया था ना पीछे 242वें श्लोक में, जब पूर्व पक्षी ने संशय किया था अद्वैत का अनुभव नहीं होता है, तो कहा चैतन्य रूप से अद्वैत का ज्ञान होता है। तो कहा चिद भानम तू, अभी आपने बताया चैतन्य की प्रतीति, अद्वैत की चैतन्य रूप से प्रतीति तो होती है। चिद भानम तू, चिद भान होता है, लेकिन तू अविरोधस्य द्वैत, लेकिन चिद भान की प्रतीति होने पर भी द्वैत प्रतीत होता है। भाई अद्वैत का ज्ञान होने पर फिर द्वैत क्यों प्रतीत होता है बताओ? द्वैत के साथ चैतन्य का कोई विरोध तो है ही नहीं। इसलिए असमय उभो, दोनों दृष्टांत एक जैसे नहीं है, दोनों दृष्टांत में भेद है, दोनों दृष्टांत में अंतर है। ऊपर वाला समझते रहना भाई। दृष्टांत क्या था वहां? जैसे द्वैत के एक अंश का ज्ञान हो जाने पर संपूर्ण अंश का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार से ये दृष्टांत हो गया। दृष्टांत क्या है? उसी प्रकार से अद्वैत के एक अंश का ज्ञान हो जाने पर अद्वैत के भी सर्वांश का ज्ञान हो जाएगा। यही तो है। तो इस दोनों एक समान है, तुम्हें क्यों नहीं ज्ञान हो रहा है? तो इसमें दोष निकाल रहे हैं, दोनों दृष्टांत जैसे नहीं है। क्यों नहीं है तो बता रहे हैं भाई, द्वैत से रहित होना या द्वैत का अभाव, इसका नाम है अद्वैत। द्वैत का अभाव अद्वैत। तो जब तक द्वैत है तब तक अद्वैत नहीं होगा। तो ये होना चाहिए कि अद्वैत है तो द्वैत नहीं होगा, ये भी तो होना चाहिए ना। तो भाई अद्वैत का ज्ञान हो गया, चैतन्य की प्रतीति हो गई, तो द्वैत का ज्ञान नहीं होना चाहिए। लेकिन चैतन्य की प्रतीति होने पर भी द्वैत का ज्ञान हो रहा है, तो चैतन्य द्वैत का विरोधी तो नहीं है ना। अद्वैत जो है द्वैत का विरोधी नहीं है, इसलिए ये दोनों दृष्टांत एक जैसे नहीं है, ये बता रहे हैं 244 मंत्र में। आ गया भाई। चिदभानम जो चैतन्य की प्रतीति है, अद्वैत की जो चैतन्य रूप से प्रतीति है, वह प्रतीति तो तू माने तो अविरोध्यस्य दौत्यस्य, द्वैत का विरोधी नहीं है, मतलब चैतन्य की प्रतीति होते भी द्वैत दिख रहा है। चैतन्य की ब्रह्म अद्वैत का अनुभव होता हुआ भी वो ब्रह्म की प्रतीति होते हुए भी द्वैत दिख रहा है, तो अतो असमय उभय, इसलिए वो दोनों दृष्टांत एक जैसे नहीं है। क्या द्वैत के एक अंश के ज्ञान हो जाने से सर्वांश का ज्ञान हो जाएगा, ये आप कह नहीं सकते हो। इसको बताए 244 मंत्र में। भाष्य देखेंगे, द्वैतेन इति मिल गया, अद्वैतम माने द्वैत रहितम। अद्वैत का नाम किसका है, अद्वैत किसका नाम है, द्वैत से रहित का। जैसे अंधकार किसका नाम है, प्रकाश का अभाव क्या है, अंधकार है। तैसे अद्वैत किसका नाम है, द्वैत का अभाव अद्वैत है। तयो माने इन दोनों का, किन दोनों का, द्वैत और अद्वैत का, परस्पर विरोधात, एक दूसरे से विरोध है, दुश्मनी है ना, अंधकार और प्रकाश की तरह है। तथा सति, यदि एक दूसरे के साथ विरोध है तो ऐसा होने पर, तथा सति माने ऐसा होने पर, द्वैत प्रतीतो, द्वैत की प्रतीति होने पर अद्वैतम न संभवती। ले लो पुस्तक ले लो, द्वैत की प्रतीति होने पर अद्वैतम न संभवती, अद्वैत की संभावना नहीं है। सीधी सी बात है भाई, द्वैत है तो अद्वैत नहीं होगा, सीधी सी बात है। मतलब अंधकार है तो इसका मतलब क्या, प्रकाश का अभाव होगा, ऐसा कर रहा है। तो ननु लेकिन तरही माने तब द्वैतस्य अपि अद्वैत विरोधित्वात्, कहते तब अद्वैत द्वैत को भी अद्वैत का विरोधी होने से, जैसे अद्वैत द्वैत का विरोधी है, ऐसे द्वैत भी अद्वैत का क्या है, विरोधी है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है, जैसे मेरा आपके साथ दुश्मनी है मान लिया, ये नहीं हो सकता है कि आप भी मेरे साथ दुश्मनी करो, ये भी हो सकता है कि मैं आपके साथ दुश्मनी तो करता हूं लेकिन आपकी मेरे साथ दुश्मनी नहीं है, आप हमें दुश्मन नहीं मानते हो, आप मुझे मित्र ही मानते हो, ये भी तो हो सकता, नहीं हो सकता। तो यहां वही बता रहे हैं, ठीक है द्वैत का अद्वैत के साथ विरोध तो है लेकिन एक गारंटी नहीं कि अद्वैत द्वैत के साथ विरोध करे। पहले बताया अद्वैत का किसी के साथ कोई विरोध नहीं है, थोड़ा समझना, हमारी आपके साथ दुश्मनी हो सकती है लेकिन एक गारंटी नहीं कि आप भी हमसे क्या करो, दुश्मनी करो। तो द्वैत का ध्यान देना, अद्वैत के साथ विरोध हो सकता है लेकिन एक गारंटी नहीं है कि अद्वैत भी द्वैत का क्या होए, विरोधी होए। इसलिए अद्वैत किसी का विरोधी, अज्ञान का ध्यान देना, अज्ञान का ज्ञान के साथ विरोध हो सकता है लेकिन ज्ञान का अज्ञान के साथ कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अज्ञान को अभी ज्ञान से ही अज्ञान का ज्ञान होगा, अज्ञान का भी ज्ञान, अज्ञान का भी बोध किससे होगा, ज्ञान से होगगा। यदि ज्ञान ही नहीं होगा तो अज्ञान को जानोगे कैसे, मैं अज्ञानी हूं। भाई बोलते हैं लेकिन अज्ञान देखना, वही एक युक्ति का, युक्ति को युक्ति से ही हटाया जा सकता है। यहां जो बताया जाता है, जो चैतन्य है ना, चैतन्य परमात्मा का, उसका ज्ञान और अज्ञान किसी के साथ विरोध नहीं है, वह दोनों को सत्ता देता है, बता रहा हूं मैं। शुद्ध जो ब्रह्म है वह दोनों को सत्ता देता है, अज्ञान को भी सत्ता देता है और किसको देता है, तो जहां मैं ज्ञान कह रहा हूं ना वो तो उदाहरण है, ज्ञान माने वहां चैतन्य, अद्वैत, अद्वैत का द्वैत के साथ विरोध नहीं है। भाई हाँ, मतलब ही नहीं है, लेकिन क्या करें। हाँ उसका विरोध है, लेकिन अब उसके लिए क्या बोले, कोई शब्द ही तो नहीं है, कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ता है ना, ये बताओ। उसका तो कोई शब्द ही नहीं है ना, क्या करें ये बताओ। उस इसलिए अद्वैत बोल करके उसको पकड़ लेना बस, अद्वैत बोल करके उसको क्या करना है, पकड़ना उसी को है, क्योंकि उसके लिए फिर कोई शब्द, उसके लिए सत है न चित्त है न आनंद है, अब क्या बताऊं उसके लिए क्या शब्द है बताओ। इसलिए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल एक अंश में घटित होता है, सर्वांश नहीं घटित होगा। जैसे मैंने आपका उदाहरण दिया, ऐसा कम ही देखने में आता है कि हमारा आपके साथ दुश्मनी है, तो ये गारंटी नहीं है कि आपकी भी मेरे साथ दुश्मनी होवे, ये है ना। उसी प्रकार से यहां भी समझना, लेकिन ज्ञान का विरोध उस चेतन से नहीं है, ये कहो। ज्ञान होगा वहां, अज्ञान टिक ही नहीं सकता। हाँ ठीक, उदाहरण समझो। तो द्वैत का विरोध अद्वैत से है, ये तो है ना। तो जब द्वैत है, जब तक द्वैत का ज्ञान है, तब तक अद्वैत नहीं होगा, ये तो पक्का है भाई। देखो, अंधकार का विरोध प्रकाश से हो सकता है क्या? क्योंकि अंधकार को भी प्रकाश से ही देखते हो। अंधकार को भी देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। प्रकाश के बिना अंधकार दिखे? प्रकाश के बिना अंधकार भी नहीं दिखेगा, थोड़ा हल्का प्रकाश या कुछ है तभी अंधकार भी दिखेगा। बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी यहां जो भाव है वहां समझना। यहां कह रहे हैं कि जो अद्वैत है, गलत नहीं है, चैतन्य के बिना। अच्छा, प्रकाश किसको बोलते हैं, चैतन्य किसको बोलते हैं, जो जग नहीं है वो चैतन्य है, जो जग नहीं है वो चैतन्य है। तो चैतन्य, अच्छा जग का चैतन्य के साथ विरोध होगा, लेकिन चैतन्य को प्रकाशित करने के लिए कौन सा चैतन्य लाओगे? तो वही उसका विरोध नहीं रहा। ज्ञान जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश है न कूड़ेदान, जो विरोध है ना वह बुद्धि वृत्ति का ज्ञान है। जैसे सूर्य जो है कूड़ेदान को भी प्रकाशित करता है, और सूर्य फुलवारी को भी प्रकाशित करता है, कोई विरोध नहीं है सूर्य का, किसी के साथ नहीं विरोध है, पुण्यात्मा पापात्मा सबका। लेकिन वही सूर्य का प्रकाश, ध्यान देना, सूर्य का प्रकाश है। अरे भाई, गहरा अंधकार भी है ना, उसका भी, वो भी जो प्रतीत हो रहा, कहीं ना कहीं सूर्य का दिम प्रकाश है। अच्छा, चंद्रमा जब प्रकाशित होता है तो भी कहते ना अंधकार है, कि रात को क्या बोलते हैं, अंधकार बोलते हैं प्रकाश बोलते हैं रात को, ये बताओ। अंधकार बोलते हैं, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश तो है ना। हाँ, तो चंद्रमा के प्रकाश में भी अंधकार कैसे हो गया? कम कम है ना, तो उस कम और ज्यादा में भी वही प्रकाश है कुछ न कुछ। देखना विरोध कहाँ है, यहां ध्यान देना। जैसे सूर्य का प्रकाश के साथ किसी का विरोध नहीं है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जब एक लेंस से गुजारोगे, किससे गुजारोगे, लेंस से, तो लेंस कूड़ेदान को जला देगा। जैसे जो बुद्धि वृत्ति का ज्ञान है उसका अज्ञान के साथ विरोध होगा, लेकिन जो शुद्ध ज्ञान है उसका ज्ञान अज्ञान किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। हाँ, तो वही कदम, उसमें अज्ञान है ही नहीं, वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां तो शब्द ही नहीं है, वहां कोई युक्ति भी नहीं है, वहां कोई तर्क भी नहीं है, वहां तो मौन है। जहां शब्द बोला जाता है तो शब्द बोला जाता है कुछ न कुछ आरोपण करके बोला जाता है। किसी के मन में कोई ग्रंथि है, उस ग्रंथि को हटाने के लिए किसी न किसी दूसरी ग्रंथि का आलंबन लेकर के उस ग्रंथि को निकाला जाता है। हाँ, चलो थोड़ा इसमें और रिचार्ज करना। हाँ, भाष देखना, द्वैतम अद्वैतम द्वैत रहितम, जो अद्वैत है वह क्या है, द्वैत से रहित, इसका नाम अद्वैत है। तयोह माने तयोह का अर्थ देते हैं द्वैत अद्वैतयोह, द्वैत और अद्वैत इन दोनों का परस्पर विरोधात, एक दूसरे से विरोध होने से, तथा सती एक दूसरे से विरोध हो जाने से, द्वैत प्रतीतव द्वैत की प्रतीति होने पर अद्वैतम न संभवती, अद्वैत की संभावना नहीं है, इति अर्थ है, ऐसा अर्थ लगा यहां तक। नन माने लेकिन, तरही माने तब, द्वैतस्य अपि अद्वैत विरोधित्वात्, भाई द्वैत की प्रतीति होने पर अद्वैत संभव नहीं है, तो द्वैत का भी अद्वैत विरोधी होने से, द्वैत का भी अद्वैत विरोधी होने से, अद्वैते प्रतिभास माने अद्वैत की प्रतीति हो जाए तो द्वैतस्य असिद्धि, तो द्वैत की भी प्रतीति नहीं होगी। ध्यान देना भाई, जैसे द्वैत का ज्ञान हो जाए तो अद्वैत नहीं होगा ना, तो ऐसे अद्वैत का भी ज्ञान हो जाए तो द्वैत नहीं होगा, ये सीधी सी बात है। द्वैत का ज्ञान होवे तो अद्वैत नहीं होगा, जैसे कल बताया था ना शीशा हम देखते हैं तो जब तक हम प्रतिबिंब देखते हैं तो उसमें शीशा हमें दिखाई नहीं देता है, जिसमें मान लो कोई दाग पड़ा हुआ है चेहरे पे, तो अब पहले तो चेहरे को साफ किए तो जब साफ नहीं हुआ चेहरा तो लगा के शीशे में कोई गंदगी है, तो अब शीशे को निकाल करके शीशे को साफ करते हो, तो जिसमें शीशे को साफ करते हो उसमें भी आपकी परछाई पड़ रही है, लेकिन फिर उसमें आपको शीशा ही दिख रहा है, परछाई नहीं दिख रही है। तो यही यहां बता रहे हैं कि जब शीशा दिख रहा है तो परछाई दिखना बंद हो जाती है, अब परछाई दिखता है तो शीशा दिखना बंद हो जाता है, सीधी सी बात यहां बता रहे हैं। तो वही पूर्व पक्षी तर्क कर रहा है कि द्वैत की प्रतीति होने पर जिसे अद्वैत नहीं सिद्ध होता, उसी प्रकार से द्वैत का भी अद्वैत क्या है, विरोधी है, तो अद्वैत प्रतीत होने पर द्वैत की भी सिद्धि नहीं होनी चाहिए। द्वैतस्य सिद्धि इति च चोद्यम समानम, तो इस दृष्टांत से दोनों क्या है, समान है, इति आशंका, ऐसी आशंका करके पूर्ववादी कहता है कि चिदभानम जो चैतन्य की प्रतीति है, तो चैतन्य अद्वैत ही तो है ना, चैतन्य कौन है, अद्वैत है, तो चैतन्य भानम तू अविरोधस्य, चैतन्य तू अविरोधी अस्य, अस्य द्वैतस्य चैतन्य चिदभानम अविरोधी, उस द्वैत का चैतन्य अविरोधी है, मतलब चैतन्य की सत्ता से तो द्वैत दिख रहा है, विरोधी नहीं है, जो चैतन्य है, चैतन्य स्वरूप, अब वही अद्वैत परमात्मा क्या बोल देते हैं, चैतन्य जो है सत्ता है, वह सत्ता द्वैत का विरोधी नहीं है, क्योंकि उसी चैतन्य से ही हम किसको देख रहे हैं, द्वैत को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। तो यहां कहते हैं चिदभानम, चैतन्य की जो प्रतीति हो रही है, अपरोक्ष अनुभव हो रहा है तू, वह तो अविरोधी अस्य, अस्य द्वैतस्य अविरोधी, वह द्वैत का विरोधी नहीं है, बल्कि क्या है, अविरोधी है, क्योंकि उसी चैतन्य से ही क्या दिख रहा है, द्वैत प्रतीत हो रहा है, चैतन्य न हो तो द्वैत को कैसे जानो बताओ, तो वह विरोधी नहीं है। तो द्वैतस्य अतो असमय उभय, इसलिए द्वैतस्य अतो असमय उभय, इसलिए ये दोनों दृष्टांत एक समान नहीं है। तो वही यहां कहते हैं भवन मते, आपके मत में चिद प्रतीत चिद रूप प्रतीति अद्वैत प्रतीति, चैतन रूप की जो प्रतीति हो रही है वह प्रतीति किसकी है, अद्वैत की प्रतीति है। आपने बताया ना अद्वैत चैतन रूप से प्रतीत हो रहा है, तो चैतन्य की जो प्रतीति है वह अद्वैत की प्रतीति होने से, तस्याश्च द्वैत विरोधित्वात्, तो उसका भी द्वैत का विरोधी होने से अभावात्, तो द्वैत का विरोधी होने से चैतन्य की प्रतीति में द्वैत दिखना नहीं चाहिए, इस कारण से उभयो न उभयो साम्यम, यह दोनों दृष्टांत साम्य नहीं है, दोनों दृष्टांत एक जैसे हैं यह आप नहीं कह सकते। कौन सा दृष्टांत है? द्वैत और अद्वैत का, जिसे द्वैत की प्रतीति होने पर अद्वैत नहीं दिखता। तो भाई अद्वैत की भी प्रतीति होने पर भी द्वैत दिख रहा है तो उसको भी दिखना नहीं चाहिए, लेकिन दिख रहा है इसलिए दोनों दृष्टांत एक जैसे नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा, और ध्यान देना, उसने जो अद्वैत की अनुभूति किया है किस रूप में किया है? चेतन रूप से। अद्वैत की तीन है ना, सत्य चित्त और आनंद। तो कहा चैतन्य रूप से भी अद्वैत का अनुभव करने पर भी पूरा अद्वैत अनुभव में आ जाता है। दृष्टांत जो पहले दिया था यह दृष्टांत आपका उचित नहीं है। यदि ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो समाधान आ गया नहीं आया? अभी आ गया। हाँ थोड़ा विचार करना। बस चैतन्य से उसने कहा कि अद्वैत नाम लिया था तो अद्वैत की कहा अनुभव नहीं आता है, तो कहा कि भाई चैतन्य रूप से अनुभव आता है, ये कल हो गया था। चैतन्य रूप से इस फुरोड़ा रूप से अद्वैत का हम अनुभव करते हैं। तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि पूरा का पूरा तो नहीं अनुभव आ रहा है, थोड़ा ही आ रहा है ना। तो कहा थोड़ा आने में भी पूरा का अनुभव हो जाता है। कैसे? जैसे द्वैत का पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता है, थोड़े ज्ञान में भी पूरे का ज्ञान हो जाता है। तो अद्वैत का भी थोड़ा ही ज्ञान हो गया तो थोड़े में से तू पूरा ज्ञान क्यों नहीं कर लेता? ऐसा उसको डांटा। किसको? पूर्व पक्षी को डांटा सिद्धांति ने। तो पूर्व पक्षी फिर से बोलता है, ऐसे थोड़े होगा कि भाई द्वैत का ज्ञान होने पर अद्वैत का ज्ञान नहीं होता, तो उसी प्रकार से अद्वैत का ज्ञान होने पर द्वैत का भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। लेकिन चिद रूप से अद्वैत का ज्ञान तुम बता रहे हो रहा है, तो अद्वैत का ज्ञान होने पर भी फिर द्वैत क्यों दिखाई दे रहा है? ठीक है, ए उसने तर्क लगाया। फिर कहते हैं प्रतीयमानस्य अपि द्वैतस्य वास्तवत्व अभावात्। 245 का अवतरण है। प्रतीयमानस्य अपि द्वैतस्य, द्वैतस्य प्रतीयमानस्य अपि, द्वैत की प्रतीति होने पर भी वास्तवत्व अभावात्, पारमार्थिकत्व अभावात्, परमार्थ नहीं है तो न वास्तव, वह वास्तव में नहीं है। न वास्तव अद्वैत विघातित्वम इति, वह अद्वैत का विघाती नहीं है। अद्वैत को समाप्त करने वाला भाई जो रस्सी है, रस्सी में जो सांप दिख रहा है वह सांप है, सर्प है, क्या रस्सी को नाश कर देगा क्या? क्योंकि यदि रस्सी सर्प सत्य होता तो रस्सी का विनाशक बन सकता था, लेकिन सर्प तो सत्य है ही नहीं। या मृग मरीचिका का जो जल है वह जल धरती को गीला कर सकता है क्या? यदि जल सत्य होता तो धरती को गीला कर सकता है, लेकिन जो द्वैत दिखता है ना वह द्वैत वास्तव में नहीं है, वास्तविक नहीं है। वास्तव में न होने से वह अद्वैत का विघातक नहीं होगा, अद्वैत को समाप्त नहीं करेगा। परमार्थ है, परमार्थ है, परमार्थ माने एकदम तीनों काल में जिसकी सत्ता सत्य हो उसका नाम क्या है? वास्तव में है। नहीं इसमें कैसे आएगा? उसमें लो जो जैसे जलाकाश, जलाकाश या अभ्रक और मेघाकाश महाकाश को मार नहीं सकता। अब मेघाकाश कल्पित हो गया ना, वो सत्य नहीं है। मेघाकाश क्या है? सत्य नहीं है। तो जो सत्य वस्तु नहीं है वह परमार्थ आकाश का विनाश करने में सक्षम नहीं होगा, ये बताया जा रहा है। नहीं है। अरे मृग मरीचिका का जल बहुत बढ़िया है, रेगिस्तान में जो जल दिखता है वह जल धरती को गीला कर सकता है क्या? क्योंकि वह जल वास्तव में नहीं है। ऐसे जो द्वैत है वह द्वैत परमार्थ नहीं है, वास्तव में नहीं है। तो इसलिए वास्तविक जो द्वैत है वह अद्वैत को नष्ट करने में समर्थ नहीं होगा, ये बताया। एवं तरही सुंग द्वैतम असन मायामयत्वतः, एवं तरही सुंग द्वैतम असत मायामयत्वतः तेन वास्तवम अद्वैतम परिशेषादि भाषते, तेन वास्तवम अद्वैतम परिशेषादि भाषते एवं तरही। यदि ऐसा तुम कहो तो सुनो, मगर ध्यान से सुनना मेरी बात है। ऐसा सिद्धांत जी कह रहा है, द्वैतम असत, द्वैत जो है ना वह क्या है, असत है। द्वैत वास्तव में सत्य है ही नहीं। क्यों नहीं सत्य है, कहते माया मयत्वतः, मायामय होने के कारण। और जो वस्तु मायामय होती है ना वह मिथ्या ही होती है। जो मायामय होती है वह कैसी होती है, मिथ्या ही होती है। तेन मतलब एक अद्वैत हो गया, अब उसके ऊपर क्या हुआ, द्वैत हो गया। द्वैत क्या है, मायामय है, झूठ है। तो झूठ होने से वास्तवम अद्वैतम, तेन माने इस कारण से, द्वैत के मायामय हो जाने से एक अद्वैत ही वास्तव में है। भाई सीधी सा अखबार है, अखबार के ऊपर सारी तस्वीरें बनी हुई हैं, पहाड़ है, नदी है, लड़का है, लड़की है, सब कुछ बना हुआ है। लेकिन यदि आपको पता चल जाए कि जितनी ये तस्वीरें बनी हैं सबके सब झूठी हैं, मायामय हैं, तो सत्य क्या बचेगा, पेपर ही तो सत्य बचेगा। ऐसे विश्वम दर्पण जिस, या दर्पण है, देखा जाए दर्पण में जितनी परछाइयां दिख रही हैं, तस्वीरें दिख रही हैं, वो तस्वीर यदि मायामय हो गया, जान गया, तो सत्य क्या बचेगा, दर्पण ही बचेगा ना। तो जो हम बोलते हैं ना विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, यह सारा का सारा संसार क्या है, चैतन्य रूपी दर्पण पर दिखाई देने वाला क्या है, नगर के तुल्य है। सारी तस्वीर दर्पण पे ही है, लेकिन दर्पण से दूर दिखती है। सारा संसार उस परमात्मा में ही है, लेकिन परमात्मा से दूर अलग दिखता है। तो जब जो अलग दिखता है वह सब झूठा जान लिया, तो सत्य क्या बचा, एक परमात्मा ही तो बचा ना। जब दो की सत्ता समाप्त हो गई तो बचे की सत्ता क्या बचा, जहां भेद समाप्त हुआ तो बचेगा क्या, अभेद भी बचेगा। तो यहां वही कह रहे हैं कि द्वैतम असत, जो द्वैत है वह असत है। असत क्यों बोलते हो, वही बताया ना, तीनों काल में जिसकी सत्ता न होवे वह सबके सब क्या है, द्वैत है। मायामयत्वतः है, मायामय होने से द्वैत असत है। तो दो ही चीजें होंगी, एक सत एक दूसरी असत। और जब असत जो था, माया था, जो भेद असत था, तो बचा क्या, अभेद ही बचा। तो तेन वास्तवम अद्वैतम, द्वैत के मायामय हो जाने से अद्वैत ही क्या बचा, सत्य बचा। कैसे, परिशेषात, जितना भी द्वैत है सबको हटाते जाओ हटाते जाओ। यहां परिशेष का अवतरण दे रहे हैं, प्राप्त द्वैत प्रतिषेध अन्यत्र अतिव्याप्ति राहित्यात शिष्य मांगे अद्वैते संप्रत्यय निश्चय परिशेष। तो प्राप्त द्वैत, जितना भी द्वैत मिल रहा है उसका प्रतिषेध है, नेत नेत करके निषेध कर दो, हटा दो जो भी द्वैत दिख रहा है। अन्यत्र दूसरी जगह पर अतिव्याप्ति राहित्यात, अतिव्याप्ति नहीं हो रही है, दूसरी जगह उसका लक्षण घटित नहीं हो रहा है। शिष्य मांगे, तो जब सबका निषेध कर दिया तो बचा क्या, अद्वैत, जो अद्वैत हुआ उसी का संप्रत्यय, उसी का ही ज्ञान निश्चय होगा। इति परिशेष है, कैसे हुआ एक उदाहरण देते हैं। यथा जिस प्रकार से दस पुरुष समूह है, दस पुरुषों का समूह है, उस समूह में एकेन पृष्टम, एक के द्वारा पूछा गया, एतेषु कः राजा, इसमें से राजा कौन है। भाई दस आदमियों का समूह है, इसने पूछा इसमें राजा कौन है बताओ, तो कहा इति तदावन तब केंचित पुंसाम, किसी पुरुष के द्वारा कहा गया, ना एम राजा, ये राजा नहीं है, ना अप एम, ये भी राजा नहीं है। इस तरह से नवा नाम प्रति पुरुष निषेधे तिते, नौ पुरुष का क्या कर दिया, निषेध कर दिया। तो परिशेषात जो बचा, कौन बचा, दसवां, तो दसवां क्या हो जाएगा, उसको कहना पड़ेगा क्या यही राजा है, कहना पड़ेगा, कहने का आवश्यकता क्या है, जब इन दसों में से एक राजा है, लेकिन कौन राजा है। कि कोई व्यक्ति ने आया कहा तुम राजा नहीं, तुम राजा नहीं, तुम राजा नहीं, तुम राजा नहीं, नौ को एक किनारे कर दिया, जाओ भागो यहां से, तो दसवां अपने आप क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा। ऐसे जितना द्वैत है उसको सबको क्या कर दिया, नेत नेत नेत करके निषेध कर दिया। तो अंतिम जिसका निषेध न हो सके उसको क्या बोल दोगे? वही अद्वैत है, अब यही बोलना ही पड़ेगा। लेकिन अब अद्वैत भी शब्द नहीं है, बार बार शब्द नहीं है अद्वैत, क्योंकि अद्वैत तब होए जब द्वैत की सत्ता होए। तो जब जहां दो है ही नहीं, तब द्वैत क्या बोलोगे उसको? इन फिर भी उसको क्या बोलते हैं? शब्द तो कोई न कोई देना ही पड़ता है, बोलना पड़ता है, इसलिए उसको अद्वैत बोल देते हैं। लेकिन जितना अद्वैत है सबका निषेध करते जाओ, यह नहीं यह नहीं यह नहीं, बाद में जिसका निषेध न हो सके वही कौन है? अद्वैत है। तो यहां कहा सबका निषेध कर दिया, माया मय जितना जगत है उसका निषेध कर दिया, तेन वास्तव में अद्वैतम, फिर क्या बचेगा? अद्वैत ही बचेगा। परिशेषात, परिशेष माने द्वैत का निषेध करते करते अंत में जो बचे, जिसका निषेध न हो सके वही प्रतीत होता है। अब उसको क्या नाम दे दो आप पे डिपेंड करता है, राम देते हो, कृष्ण देते हो, अद्वैत देते हो, ईश्वर दे आप, उसका कुछ, उसका कुछ भी नाम नहीं है, सारा नाम उसी का है। जैसे ही अब सूत को हटा दोगे तो क्या कुलता बचेगा बताओ? अब उस सूत का नाम आप कुछ भी दे दो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सारा नाम किसका है? उसी का है, और उसका अपना कोई नाम नहीं है, सारा रूप है उसी का है लेकिन उसका अपना कोई रूप है? नहीं है, ऐसा वह परमात्मा है, क्या बताएं। इसलिए हम लोग उन्हें एक नाम देते हैं तो आदमी पकड़ लेता है, बस उसी रूप में पकड़ लेता है, इसलिए नाम देते हुए डर लगता है। अद्वैत कहते हुए भी क्या लगता है? जड़ दिखता है। चित कहते हुए भी डर लगता है, क्योंकि जड़ की सत्ता होवे तब उसको चित बोला जाए, यहां जड़ तो है ही नहीं ना। बोलो भाई, जड़ संसार में कहीं जड़ नाम की कोई चीज है क्या? तो जड़ ही नहीं है तो चैतन्य कहां से बोलोगे? यदि कहीं दुख होवे तो सुख बोले, जहां दुख है ही नहीं, चीनी के ही ढेर में नमकपन है ही नहीं, तो चीनी की क्या कीमत है बता? तो लेकिन फिर भी शब्द तो कुछ न कुछ लेना ही पड़ता है, इसलिए उसको आनंद, चित, सत, ये सब शब्द बोल दिए गए हैं। वास्तव में वहां शब्द मात्र की सत्ता नहीं है। सब का निषेध करके जो बचे, अंत में जिसका निषेध न हो सके वही आपका अपना क्या है? स्वरूप है। आ गई अब नहीं समझ आई बात? एवं इति प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात शिष्य माणे संप्रत्यय परिशेष इति। कथा प्रसक्त प्रतिषेध, जो प्रसक्त है, प्रसक्त माने यहां द्वैत जो है उसका प्रतिषेधे, उसका क्या कर दिया? निषेध कर दिया। अन्यत्र अप्रसंगात, तो जब जितना द्वैत हो गया तो अन्यत्र अप्रसंगात, अन्यत्र कहीं कुछ बचा नहीं, तो परिशिष्य माने जो बचा शेष बचा संप्रत्यय उसी का ज्ञान है, वही अद्वैत है। परिशेष प्रकारम एव दर्शयति, उसी को दिखा रहे हैं कैसे बचा। अचिंत रचना रूपम माये व सकलम जगत, अचिंत रचना रूपम माया एव सकलम जगत, इति निश्चित्य वस्तुत्वम अद्वैते परिशेष्यताम्। इति निश्चित्य वस्तुत्वम अद्वैते परिशेष्यताम्। अचिंत इति मतलब अचिंत माने न चिंत्या, जिसका चिंतन करना संभव न हो। ये सही उदाहरण, संसार कहां से पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, कहां से आ गया, कुछ भी एज इट ऐसा ही है, आप कहने में समर्थ नहीं हो सकते हो। अचिंत्य चिंतन करने के योग्य नहीं है। क्या इसकी रचना है? संसार की रचना। और अचिंत रूपम, इस संसार का रूप भी क्या है? अचिंत्य है। ये सुंदर है का सुंदर है कि सुंदर असुंदर है, सत है कि असत है, कि सत और असत है, कुछ भी कह नहीं सकते। इसलिए माया एव सकलम जगत, सारा का सारा संसार क्या है? माया ही है, जान लेना, ये निश्चय कर लेना। इत निश्चित्य, ऐसा निश्चय कर लेना, बुद्धि निश्चय एकदम कर लेना, तो निश्चय हो जाएगा तो क्या होगा? वस्तुत्वम अद्वैते परिशिष्यताम, तो वस्तु अद्वैते वस्तुत्वम परिशिष्यताम। अद्वैत जो वस्तु है, परमार्थ जो अद्वैत है वही बचेगा। सारे संसार को मिथ्यात्म निश्चय कर लो तो बाद में जो बचेगा वह कौन बचेगा? अद्वैत ही निश्चय बचे। जैसे अखबार है, जितनी तस्वीरें हैं उसमें जो रूप बनी है उस रूप का क्या कर देना, मिथ्या निश्चय करना, एकदम मिटाना नहीं है, हटाना नहीं है, बाध कर लेना है, तो बचेगा क्या? अखबार न्यूज पेपर कागज, यही यहां बताया। न चिंत्या अचिंत्या, जिसका चिंतन किया नहीं जा सकता है उसका नाम क्या है? अचिंत्या। सही था, संसार का चिंतन करना बड़ा मुश्किल है। संसार में क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सुंदर है, क्या सुंदर है। एक वस्तु एक लिए अमृत होता है, वही वस्तु दूसरे के लिए क्या है? जहर बन जाता है, है नहीं? दूध एक के लिए अमृत है, दूसरे के लिए वही दूध क्या है? जहर है, क्या करोगे? रूपम च, ये संसार का रूप भी क्या है? अचिंत्य है। अचिंत रचना रूपम यस्य तत् माने वह तथा विधम सकलम जगत, इस प्रकार से जो सारा जगत है माया एव, सब कुछ माया ही है। माया माने मिथ्या एव इति, मिथ्या ही है इति। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से अनिर्वचनीयत्वात् मिथ्यात्व द्वैतस्य निश्चित, अनिर्वचनीय संसार है इसलिए मिथ्या रूप होने से द्वैतस्य निश्चित, द्वैत का मिथ्यात्व निश्चय करके वास्तवम अद्वैतम परिशिष्टताम, वास्तव में अद्वैत बचता है। बिना धन अध्यस्त का निषेध कर दो तो अध्यस्त के जो अधिष्ठान होगा वह अधिष्ठान ब्रह्म ही बचेगा, इति अर्थ, ऐसा अर्थ समझ लेना चाहिए। अब आगे आते हैं, ननु एवं अद्वैत निश्चय, आप लोग तो सुन लिए हैं, इतना आपके भीतर अब निश्चय हो गया है कि एक ही ब्रह्म है, हो गया नहीं हो गया? एवं अद्वैत निश्चय कृते अपि, करने पर भी, अच्छा इतना वही बता रहे हैं, ये समस्या बता रहे हैं। नन माने लेकिन, एवं अद्वैत निश्चय कृते अपि, इस प्रकार से अद्वैत का निश्चय कर लेने पर भी पुनः पुनः द्वैत सत्यत्वम, फिर से द्वैत में सत्यत्व बुद्धि, सुखत्व बुद्धि, महत्वत्व बुद्धि आ जाती है, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में सत्यत्व हो जाता है, महत्व हो जाता है। क्यों आता है? पूर्व वासनाया, पहले की वासना से, जब से पैदा हुए हैं माँ बाप यही भी सिखाए हैं खूब कमाएगा। हम लोग तो बचपन नहीं गए, बेटा बड़ा होकर, उस समय चलती थी अंपाला गाड़ी, चलती थी अंपाला, खरीदेगा दरवाजे से अंपाला खड़ी होगी, आज मर्सिडीज खड़ी होगी, बढ़िया वो बनाएगा, क्या बंगला बनाएगा, यही तो सिखाता है आदमी, और क्या सिखाता है। तो किसी का महल देख करके तुरंत आपके यहां कथा सुन के भी जाओ तो भी एक संस्कार पैदा होता, काश ऐसा महल मेरा भी होता, क्या मजे में रह रहे हैं लोग, कितने नौकर चाकर में कितना सुख कितना आनंद ले रहे होंगे। कहीं न कहीं सुखत बुद्धि उसके प्रति क्या जाता है, आ जाता है, किसके कारण? पूर्व वासनाया भाति इति आशंक, ऐसा आशंका होवे तो तद निवृत्तये, इसकी निवृत्ति के लिए पुनः पुनः मिथ्यात्व विचारेत, बार बार जैसे विचार आवे तुरंत मिथ्यात्व की लाठी उसके ऊपर मारना, अरे क्या सुख है, 50 कमरे के महल में भी क्या सुख है कोई सुख है? जहां जहां आपके भीतर सुखत बुद्धि आवे वहां वहां निश्चय क्या करना, मिथ्यात्व निश्चय करके उस सुखत बुद्धि को हटाना है। थोड़ा दोष में फिर द्वेष की वृत्ति आ सकती है, द्वेष में खतरा है, द्वेष आ जाएगा, लेकिन मिथ्यात्व में द्वेष नहीं आएगा, है ही नहीं, सुख है कहां, लेकिन दुख है तो नफरत पैदा हो जाएगी, उसको गाली देना शुरू कर दूंगा। अब गाली क्या देखना, वो बेचारा भ्रांत है, जहां सुख नहीं है उसको क्या माना है, सुख समझ करके जी रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा है, हजार हजार के छोटे बच्चे एक बिजनेस गेम खेलते ना, कितने नोट होते हैं उनके, 10,000 20,000 50,000 तक के नोट होते हैं। अब वो बच्चा खूब खुशी होता है कि आज मैं मम्मी भाई को मैंने 50,000 रुपए हरा दिया हूं, तो माँ सुनती है लेकिन कोई नफरत करती क्या, क्योंकि नोट क्या है, झूठा है, मिथ्या है, नकली का नोट है। ऐसे जो नोट हम लोग भी ले रहे हैं ना, वो भी नोट क्या है, नकली का है, वास्तव में सत स्वरूप अपनी आत्मा ही सुख स्वरूप है। इसका संसार में आदमी सुख माना है, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, भोग में, वास्तव वहां सुख है ही नहीं, ऐसा बार बार निश्चय करना तो विचार आपका समाप्त हो जाएगा। इसी को ऐसा विचार करने में तुम्हें कौन सी मेहनत लगती है ये भी जानते हैं, प्रयासस्तेम किम, ऐसा प्रयास करने में, मेहनत करने में तुम्हारे जेब से क्या खर्चा हो रहा है, बार बार प्रयास करते रहो। मन में लोभ आवे तुरंत विचार कर देना, अरे किस लिए लोभ कर रहा है, संसार के तुच्छ धन के लिए, अरे ये धन उसका नहीं हुआ तुम्हारे पास रहेगा क्या। काम आवे तुरंत विचार कर लेना, किसी पद की पाने की इच्छा हो जाए तुरंत क्या करना, विचार कर लेना, तो स्वाभाविक उस दौड़ से आप क्या हो जाओगे, परे हो जाओगे। इस पे विचार हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे, लेकिन विषय ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमः पार्वती पतये हरे हरे हरे महादेव।